Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 5 marca, jest 15. Serwis informacyjny Trójki, Karolina Kozińska. Wsparcie państw najsłabiej rozwiniętych powinno pozostać priorytetem Unii Europejskiej, mówił na forum ONZ w Katarze prezydent Andrzej Duda. Podczas biegów tropem wilczym oddawano hołd żołnierzom wyklętym. Większość Francuzów chce, by sportowcy z Rosji wzięli udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wsparcie mieszkańców państw najsłabiej rozwiniętych powinno pozostać jednym z priorytetów Unii Europejskiej, mówił podczas konferencji ONZ w Katarze prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, popiera decyzję Brukseli o przeznaczeniu ponad 2 miliardów euro na pomoc w walce z głodem dla państw rozwijających się. Prezydent podkreślił w swoim wystąpieniu, że rosyjska agresja na Ukrainę silnie uderzyła w te najsłabiej rozwinięte kraje. Wbrew rosyjskiej narracji, to właśnie decyzja prezydenta Putina o agresji na Ukrainę jest poważnym ciosem dla światowej gospodarki, który hamuje tempo globalnego wzrostu gospodarczego i podnosi ceny wielu produktów. Niestety, jej skutki gospodarcze są coraz bardziej odczuwalne, nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach, w tym w Afryce czy Azji oraz na Bliskim Wschodzie, a w szczególności w krajach najsłabiej rozwiniętych. Do grona krajów wymagających największej pomocy należą głównie państwa Afryki, Bliskiego Wschodu oraz kraje Azji Środkowej. W ponad 350 miejscach w Polsce i za granicą odbyły się dziś biegi tropem wilczym. Celem inicjatywy było upamiętnienie bohaterów antykomunistycznego podziemia w ramach obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Około 100 osób uczestniczyło w biegu tropem wilczym w Tarnowskich Górach. Upamiętnili w ten sposób ostatniego żołnierza podziemia antykomunistycznego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Podpułkownik Antoni Półtorak, zastępca dowódcy 5. Pułku Chemicznego. W tym biegu nie chodzi o to, żebyśmy zwyciężali, żebyśmy zdobywali puchary, tylko o to, żebyśmy uczcili ostatniego żołnierza wyklętego, który został zamordowany w 1963 roku. Zwracam szczególną uwagę, że warunki atmosferyczne są dosyć ciężkie do dzisiejszego biegu, więc bardzo proszę państwa o ostrożność, właściwą rozgrzewkę. Ta idea jest dla mnie bardzo ważna. No, staram się pamiętać o żołnierzach wyklętych i historii. Ważniejsza jest idea niż wynik. Wynik to jest tylko tak dla samego siebie, tak? 3, 2, 1, start! W specjalnym liście prezydent Andrzej Duda dziękował organizatorom i uczestnikom biegu za przywracanie pamięci o polskich bohaterach. List odczytała podczas warszawskiego biegu pamięci Lilia Luboniewicz z Fundacji Wolność i Demokracja. Potrzeba było wielkiej pracy i determinacji, aby prawda pokonała fałsze propagandy, a nasze własne suwerenne państwo oddało chwałę zwycięzcom. Chcę dziś gorąco podziękować ich rodzinom za ocalenie pamięci i pamiątek po bliskich, w najtrudniejszych latach szykan i pogardy. We wszystkich biegach tropem wilczym w kraju i za granicą wzięło udział 100 tysięcy uczestników. Są zarzuty dla podpalacza karetki oraz 3 innych samochodów będących częścią konwoju na Ukrainę. Na podstawie nagrań z monitoringu policja zatrzymała 35-letniego mieszkańca Radłowa. Wcześniej już był karany za podpalenia. Województwo małopolskie zdecydowało, że przekaże na Ukrainę karetkę pogotowia w miejsce ambulansu, który spłonął w pożarze. O szczegółach Bartek Maziarz. Na prośbę wojewody małopolskiego Łukasza Kmity karetkę na Ukrainę przekaże szpital w Nowym Targu. Za takie wsparcie dziękuję Diana Dębicka z Fundacji Moc Przyszłości z powiatu tarnowskiego, która koordynuje pomoc dla Ukrainy. Musimy uzbierać pieniądze też na remont tych aut, żeby móc ich dostawić też tam do tych szpitali i tych miejsc, w które miały dojechać. W sobotę na Ukrainę dotarły samochody z konwoju humanitarnego przekazane przez różne śląskie instytucje, które nie ucierpiały w pożarze podczas postoju w Radłowie. Wszystkie samochody są przeznaczone do szpitali przyfrontowych pod granicą rosyjską. Bartek Maziarz, Radio Kraków. 3/4 Francuzów uważa, że rosyjscy sportowcy powinni mieć możliwość startu w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w przyszłym roku. Co trzeci Francuz zgadza się, by Rosjanie mogli wystąpić w Igrzyskach w barwach swojej reprezentacji. 44%, że pod neutralną flagą. Po inwazji Rosji na Ukrainę Komitet Olimpijski nałożył sankcje na Rosję i sojuszniczkę Białoruś. Z wielu zawodów Rosjanie i Białorusini zostali wykluczeni, a tam, gdzie mogą startować, nie są eksponowane ich narodowe symbole. Pod koniec stycznia MKOL poinformował, że bada możliwość udziału Rosjan i Białorusinów w Igrzyskach w Paryżu pod neutralną flagą. Ta propozycja spotkała się z ostrym protestem Ukrainy, która zagroziła bojkotem igrzysk. Przeciwne są też inne kraje, w tym Polska. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. W Legnicy na remis w pierwszym z zaplanowanych na dziś meczów piłkarskiej PKO Ekstraklasy Miedzi z Jagiellonią było po jeden. Od kilku minut trwa ciekawie zapowiadający się mecz w Szczecinie. Pogoń mierzy się z pewnie zmierzającym po tytuł Rakowem Częstochowa nad Odrą na razie 0-0. O 17.30 jeszcze spotkanie Krakowi ze Śląskiem Wrocław. Trenera Pasów Jacka Zielińskiego przed meczem pytano, jak może wpłynąć na rywali wpadka sprzed kilku dni w Pucharze Polski. Przypominamy, Śląsk odpadł po dotkliwej porażce 0-3 z drugą ligowym KKS-em Kalisz. Ta sytuacja na pewno spowodowała duże zamieszanie, jeśli chodzi o drużynę Śląska. Podejrzewam, po takich meczach zazwyczaj jest olbrzymia mobilizacja, więc liczymy się z tym, że Śląsk przyjedzie do nas bardzo zdeterminowany. Mówił trener Krakowi Jacek Zieliński. Mecz przy Kałuży od 17.30. W La Liga Barcelona bez leczącego uraz Roberta Lewandowskiego od 16.15 będzie mierzyć się z Walencją. O 21.00 Real Madryt zagra w Sewilli z Betisem. W Premier League dziś szlagier na Anfield. Liverpool zmierzy się z rozpędzonym Manchesterem United. Pierwszy gwizdek sędziego o 17.30. A w Planicy zakończyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Ostatnią konkurencję, bieg maratoński na 50 km techniką klasyczną panów, wygrał Norweg Paul Goldberg. Drugi był jego dużo bardziej utytułowany rodak Johannes Klebo. Dominik Bury uplasował się na pozycji 38. Zostajemy przy sportach zimowych. Austriaczka Nina Ortlieb wygrała w Fitfjell w Norwegii supergigant alpejskiego Pucharu Świata. Siódma była Amerykanka Michaela Schifrin, która wczoraj zapewniła sobie piątą w karierze kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu. Maryna Gąsienica Daniel dziś była 30. Kibicom Formuły 1 przypominamy na zakończenie, że dziś Grand Prix Bahrajnu, czyli pierwszy wyścig nowego sezonu. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Holender Max Verstappen z Red Bulla. Początek wyścigu o 16. Ten temat i wiele innych sportowych w trzeciej stronie medalu zaczynamy tuż po 17. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. No to jak już tak, to dopowiedzmy jeszcze, kto był drugi. Drugi był Checo Perez, trzeci Charles Leclerc, a czwarty, uwaga, zaskoczenie być może dla niektórych, Fernando Alonso z Astona Martina. No dobrze, przejdźmy do pogody i spraw pogodowych. Czwarty czy piąty, Alonso? Czwarty. Czwarty. Jeśli chodzi o to, co widać na ekranie meteoradaru, to ten obraz dość mocno upstrzony różnymi plamami symbolizującymi opady, jak Polska długa i szeroka, takie największe chmury w tej chwili na Mazowszu, w okolicach Warszawy i południowe Mazowsze, potem Rzeszowszczyzna i Lubelszczyzna, no i także w Małopolsce dość sporo, spora chmura także nad Wrocławiem. Jak ujmują to w oficjalnym komunikacie synoptycy? Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami w północnej połowie kraju dziś po południu i wieczorem. Miejscami przelotne opady śniegu, lokalnie także krupy śnieżnej. Temperatura od minus 1 do plus 4 stopni, w Dolinach Karpackich około minus 1. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem i w górach silniejszy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, czyli niewiele się zmienia. Rozpogodzenia na północy i w centrum kraju. Miejscami słabe przelotne opady śniegu, zwłaszcza w górach. Temperatura w nocy od minus 8 stopni na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do zera na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i na południu kraju porywisty, czyli krótko mówiąc brr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szczęścia nie można kupić, ale można złapać okazję. Trzy dni tańszych zakupów na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje na Allegro Days, w tym karma Pedigree 20% taniej, już od złoty 26 za saszetkę. Allegro. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak. Suplement diety Ascorvita Max zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. 350 miliardów złotych dla Polski, przeznaczymy między innymi na infrastrukturę i ochronę środowiska, kulturę i ochronę zdrowia, nowoczesną gospodarkę, rozwój społeczny i edukację, cyfrową transformację, wsparcie dla Polski Wschodniej, rybołówstwa i najuboższych oraz sieci. silny rozwój województw. Wszyscy skorzystamy z funduszy europejskich. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze Europejskie. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zanim powiem cokolwiek więcej, muszę zwrócić honor na początek. Fernando Alonso rzeczywiście z piątego pola dzisiaj wystartuje do Grand Prix Bahrainu. Z czwartego inny Hiszpan Carlos Sainz z Ferrari. No a teraz już 11 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Motoryzacyjne niedzielne popołudnie. Tradycyjnie dziś powroty z weekendu, ale także powroty z ferii, tych takich przedłużonych, bo wiemy, że niektórzy już się zdecydowali na coś takiego, żeby poza tym oficjalnym terminem też gdzieś pojechać, powypoczywać, zwłaszcza w górach, zwłaszcza, że warunki są tam dość dobre, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju białe szaleństwo. Wzmożony ruch w wielu miejscach, u nas informacje o utrudnieniach, raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach, czyli jak zwykle Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski i Witold Lazar. W tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć w tych powrotach do 17. No to jedziemy. I'm I've been walking in the footsteps of society's lies. I don't like what I see no more. Sometimes I wish I was blind. Sometimes I wait forever to stand out of the rain, so no one sees me crying, trying to wash away this pain. Keep the Faith w audycji Po Drodze z Trójką. Prawie 17 minut po godzinie 15. Od razu na początek naszego dzisiejszego magazynu przenosimy się tam, gdzie pogoda dziś najmniej doskwiera nie tylko kierowcom, czyli w północne regiony naszego kraju, konkretnie na Pomorze. Drogi tego regionu obserwuje dla Państwa Sebastian Kwiatkowski. Na warunki jazdy na Pomorzu nie można dzisiaj specjalnie narzekać. Jest słonecznie, jest nie aż biały od soli, no bo w nocy było mroźno. Nad ranem nieco przyprószyło. Drogowcy informowali, że na drogach południowych Kaszub był zajeżdżony śnieg, ale to już za nami. Teraz jest dnie suche. Choć niestety, ale poważne utrudnienia w ruchu od godziny 13 są na autostradzie A1. Na 8 kilometrze trasy w kierunku Łodzi dachował samochód osobowy. Ratownicy mówią o 2 rannych osobach. Uważać trzeba także na trójmiejską obwodnicę. Na ekspresówce trwają prace związane z demontażem fundamentów bramownic. Zwężenia wynikającego z robót spodziewać należy się w rejonie węzła Kowale na nitce do Gdyni. Tutaj jest korek. Jutro także prace za Karczemkami na nitce do autostrady. Ważne między szczytami, tylko między 10 a 14. Dziękuję bardzo. Sebastian Kwiatkowski, drogi województwa pomorskiego. No to jeszcze po sąsiedzku przy okazji Pomorze Zachodnie. Tam sytuację na drogach obserwuje dla Państwa Adam Wosik. Dzień dobry. Można by śmiało powiedzieć, tydzień bez zmian drogowych na Pomorzu Zachodnim, tygodniem wręcz niemożliwym. I ta prawidłowość dotyczy nie tylko dróg krajowych, także dróg wojewódzkich. Zaczynamy jednak nasze tournée od tych krajowych, dokładnie od S3. Mamy zmianę organizacji ruchu, kolejną zmianę organizacji ruchu, ale o szczegółach Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Zwężenie do jednej jezdni na fragmencie mniej więcej od węzła Klucz na drodze S3 i to zwężenie kończy się przed MOP-em Wysoka, także na ten MOP można spokojnie zjechać zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, bo już tam mamy 2 jezdnie. Natomiast tą jedną jezdnię mamy na odcinku około 3 km pomiędzy MOP-em a węzłem Klucz. Ta zmiana spowodowana jest remontem wiaduktu, który biegnie w kierunku miejscowości Chlebowo, dodaje Mateusz Grzeszczuk. Tam oprócz samych prac remontowych, jeżeli chodzi o ten wiadukt od spodu, są również wykonywane prace na samej jezdni, przede wszystkim wymiana dylatacji, a musi być to prowadzone całą szerokością jezdni. No i nie było tu możliwości tego, aby wprowadzić zwężenie do jednego pasa, tylko trzeba ruch z jednej jezdni na drugą skierować. Prace przy remoncie tego wiaduktu potrwać mają do kwietnia, jednak na początku maja ruszyć mają kolejne, czyli remont następnego wiaduktu, tym razem biegnącego w kierunku miejscowości Gardno, zapowiada Mateusz Grzeszczuk. To jest około 7 km drogi S3 i tam te prace będą prowadzone, natomiast one będą prowadzone w maju, czerwcu i przed wakacjami te prace mają się zakończyć, aby na wakacje, gdy ten ruch jest większy, było już dostępne dla kierowców 2 jezdnie. W ramach naszego drogowego tournée przenosimy się jeszcze na szlaki wojewódzkie. Pojawił się spory problem na nadmorskiej 102. całkowicie wyłączony z ruchu kierowców został odcinek między Trzebiatowem a miejscowością Lędzin, stąd konieczne niestety dość długie objazdy. O szczegółach Anna Radziwanowicz z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. To są objazdy dla ruchu tranzytowego. To jest objazd, który nie może mieć gorszego standardu niż przebudowywana droga wojewódzka. Stąd właśnie takie rozwiązanie. To jest od strony Lędzina przez drogę wojewódzką 110, miejscowość Cerkwica, potem droga 103, 109. Jesteśmy na obwodnicy Trzebiatowa. Możemy dojechać do tych miejscowości, które będą przez jakiś czas najbardziej tutaj odcięte od ruchu. I te dość uciążliwe objazdy na szczęście tylko do końca maja. No cóż, nie pozostaje powiedzieć nic innego jak byle do maja. Bardzo dziękuję, Adam Wosik, i sytuacja na drogach województwa zachodniopomorskiego. Ja przypominam, jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jeśli napotkali Państwo na swojej trasie jakiekolwiek utrudnienia, objazdy, proszę dać nam znać. 2 2 7 3. Przekażemy wszystkim. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać, kto chodzi bokiem, kto chodzi bokiem. Kiedy ja chcę zielonym być, dom grzać słońcem i deszczówkę z chmur pić, wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może 5 komet, deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść górę pnie. Może ja jadłem inny chleb, może księgi czytywałem nie te. Patrzę w ekran i wciąż pytam się, czy świat na głowie to jedyny nasz wkład. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija. Znów łączy nas tęczy most. Gdy o tym myślę, w głowie zamęt mam. Śmiać się czy też włosy rwać. Muzykę słyszę, ciało rusza w tam. I tak mogę wieki trwać. Raz po raz strażą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może 5 komet, deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb i kurtyna w dół zamiast spaść w górę mknie do gwiazd. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija. Znów łączy nas most. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Po drodze z Trójką, 25 minut po godzinie 15. W studiu Tomasz Kulik, instruktor doskonalenia techniki jazdy. Dzień dobry, panie Tomku. Tydzień temu omawialiśmy znaki poziome, mówiliśmy głównie o różnych liniach namalowanych na asfalcie. To może dziś o napisach, które możemy na tymże asfalcie również spotkać. Napisów jest całkiem sporo. One informują nas o tym, na przykład, do czego dany pas służy. Napis BUS mówi, że jest to pas dla autobusów, po którym też mogłyby się poruszać taksówki, albo motocykle, albo karetki pogotowia, albo inne pojazdy, jeżeli taka informacja będzie umieszczona. Z czasem okazało się, że pojazdów dopuszczonych do jazdy po pasach dla autobusów jest całkiem sporo. I żeby nie zaciemniać tego przekazu, żeby niezbyt dużo farby lać na te napisy na jezdni, drogowcy ostatnimi czasy dopuścili się stosowania skrótu DOP. D-O-P. Mhm. Jeżeli, drodzy państwo, zobaczycie, że mamy na pasie dla autobusów oprócz skrótu BUS pod spodem czy nad tym, nie ma znaczenia, DOP, trzy litery DOP, to popatrzmy na znak pionowy, który sobie stoi, bo tam jest wymienione, kto się zalicza do pojazdów dopuszczonych, w skrócie DOP. I tam będzie może być cała litania, że motocykle, taksówki, że radiowozy, że pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne w ramach transportu miejskiego, tychże inne pojazdy, którym zarządca drogi chce ułatwić życie. Zatem, jeżeli mamy tylko BUS, tylko oznaczenie dotyczące autobusów, kochani, to jest tylko dla autobusów, tam motocykle jeździć po tym pasie nie mogą. Jak będzie dorysowany motocykl, dopisany motocykl, będzie umieszczony w tej litanii zaznaczonej skrótem DOP, to owszem, można. Także, kochani motocykliści, nie każdy pas dla autobusów jest też dla was, dla mnie. A dlaczego to nie jest ujednolicone? Nie jest dlatego, że ustawowo zarządca danej drogi na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym ma wolną rękę w zarządzaniu takim pasem. I bardzo dobrze. W różnych miastach mamy różne potrzeby, w różnych miejscowościach jest różna organizacja ruchu, jeśli chodzi o komunikację publiczną, taksówki, motocykle, czy transport osób, które wymagają pomocy, osób poruszających się na przykład na wózkach inwalidzkich. Więc tu całe szczęście nie ma odgórnego ujednolicenia, tylko w danym mieście, w danym powiecie zarządca decyduje. W Warszawie kilka lat temu rozpoczęto rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego, z Komendą Stołeczną, z innymi służbami na temat dopuszczenia motocykli do jazdy po pasach dla autobusów. Tutaj chylę czoła za profesjonalne podejście naszego ZTM-u, dlatego że panowie stwierdzili, dobrze, na próbę damy dwa odcinki. Zrobimy prawdziwe badania statystyczne, jak to wygląda. Jeżeli badania wypadną pomyślnie, nie widzimy przeszkód. I kochani, po paru latach mamy w Warszawie kilka odcinków, gdzie motocykle korzystają z bus pasów, dzięki czemu nie jeżdżą w korku, nie brną między samochodami. Jest to obopólna korzyść. W innych miastach też są całe odcinki, gdzie po niektórych pasach dla autobusów motocykle też mogą się poruszać. Co do taksówek, drodzy państwo, taksówka, jeżeli jest dopuszczana do jazdy po bus pasie, owszem, ale pojazd, który przewozi osoby w ramach znanych nam korporacji światowych, które też u nas się zalęgły, nie może, bo to nie jest taksówka, jeżeli nie jest faktycznie formalnie taksówką, czyli oznaczenie, taksometr, numer boczny i tak dalej. No, ale te korporacyjne taksówki też są już pooznakowywane. I jeżeli taki przedsiębiorca, kierowca jednoosobowy zostanie taksówkarzem, dlaczego nie? Wracając do Adremu, jak mawia mój profesor Nabacie, patrzmy dokładnie, kochani, co jest w oznaczeniu pasa dla autobusów. Taksówkarze wiedzą, gdzie w mieście mogą jeździć, bo jeżdżą u siebie. Ciekawostka, mamy w Warszawie odcinek pasa dla autobusów od ulicy Żelaznej do Placu Zawiszy na Alejach Jerozolimskich, który jest tylko dla autobusów. I tam początkujący taksówkarz, jak pojedzie sobie z rozpędu, pomyśli, że ten bus pas jest także dla niego, to się srogo zdziwi, bo bliżej Placu Zawiszy będzie czekał na niego pan policjant z lizakiem. Zatem patrzymy, jakie pojazdy są wymienione na znaku pionowym pod skrótem DOP, D-O-P, który też będzie naniesiony na pas ruchu. Jeżeli nasz pojazd jest w tym zbiorze, możemy z pasa dla autobusów korzystać. Jeżeli nie ma, to nie. Podsumowanie dla motocyklistów. Nie każdy pas dla autobusów jest dla motocykla. Zdarza się jeszcze taki bardzo intrygujący napis M-TON. Miejski transport osób niepełnosprawnych. MTON to jest to, o czym wspomniałem. w ramach samorządu, w ramach władz miasta zorganizowany transport osób, które wymagają pomocy, bo korzystają z wózków albo z noszy, z łóżek, miejski transport osób niepełnosprawnych. I na większości pasów dla autobusów w Warszawie, nie wiem jak w innych miastach, pojazdy przewożące te osoby mogą się poruszać na równi z autobusami. Był taki pomysł swego czasu, żeby samochody elektryczne mogły również z buspasów korzystać. Co się stało z tym pomysłem? Panie redaktorze, melduję, że ten pomysł został skutecznie zrealizowany i na podstawie zapisów w ustawie o elektromobilności, bo tego nie znajdziemy w ustawie Prawo o ruchu drogowym, tylko w ustawie o elektromobilności. Po pasach dla autobusów mogą się poruszać wszystkie pojazdy elektryczne, ale uwaga, te stricte elektryczne, czyli mające tablice rejestracyjne o zielonkawym tle. Jeżeli mamy samochód spalinowo-elektryczny, hybrydowy, nie możemy nim jeździć po pasie dla autobusów, nawet jeżeli w tym czasie korzystamy z energii elektrycznej i nie emitujemy spalin. Po pasach dla autobusów w całej Polsce, wszędzie, tam gdzie jest to pas wyznaczony dla autobusów, oznaczony skrótem BUS, pionowo, poziomo, mogą jeździć, kochani, wszystkie auta stricte elektryczne, czyli zasilane wyłącznie prądem elektrycznym, albo wodorowe, czyli bezemisyjne, emitujące tylko parę wodoru. No, po ustawach pan Tomasz porusza się perfekcyjnie, czyli tak zwane pełne elektryki i wodorowe, to się pewnie zmieni w miarę jak zacznie przybywać tych aut bezemisyjnych, no ale do tego czasu, to jak tradycyjne samochody spalinowe staną się mniejszością, pewnie jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie. Dziękuję bardzo. Tomasz Kulik, instruktor doskonalenia nauki jazdy, moim i państwa gościem w audycji Po drodze z trójką. Does it seem? hides and he writes. He sees things from under glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Piosenka bardziej dla pasażerów niż dla kierowców, no ale taki tytuł, The Passenger, to był Iggy Pop. Po drodze z trójką. Za 24 minuty, godzina 16, kolejny raport z regionu teraz przed nami. W dalszym ciągu jesteśmy na północy Polski, tym razem Warmia i Mazury. Sytuację w regionie ma na oku jakże uroczym Joanna Golon. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się z Warmii i Mazur. Pogoda u nas od kilku dni zmienna, jak to na przedwiośniu. Synoptycy zapowiadają na dziś przelotne opady śniegu i krupy śnieżnej i tak jest już od kilku dni. Drogi miejscami są więc śliskie. Na ogół jezdnie mamy czarne, ale są miejsca, gdzie jest biało. Na trasach krajowych sprzęt odśnieżny pracuje teraz w okolicach Biskupca, zarówno na 16 między Biskupcem a Olsztynem, jak i na 57 na odcinku Biskupiec-Bisztynek. Sporo śniegu spadło w okolicach Bartoszyc i Górowa i Ławeckiego, powiedział mi Ryszard Dulski, dyżurny zarządu dróg wojewódzkich w Olsztynie. Warstwa śniegu wynosi około 3 do 4 centymetrów. To też na jedną drogę wysłano piaskarkę, to jest na drogę numer 511, właśnie przebiegającą przez Górowa i Ławeckie. Lokalnie ślisko jest także na trasach powiatowych i gminnych. Trzeba też uważać na remontowanych odcinkach dróg w regionie. Robotnicy pracują m.in. na trasie krajowej numer 57. To trasa łącząca Bartoszyce z Połtuskiem. Prace trwają tu od Labuszewa do Dymeru. Jest to odcinek z Biskupca do Dźwierzut. Jest tam ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę i ruch wahadłowy. Podobnie jest na trasie numer 51 na odcinku od Kosynia do Smolajn. To fragment drogi prowadzący na północ od stolicy regionu Olsztyna. Spowolnienie możecie napotkać także na S16 od Kozarka Wielkiego do Sorkwit. To trasa prowadząca do Mrągowa. Utrudnienia może tam powodować sprzęt pracujący i czyszczący nawierzchnię. Są tam lokalne chwilowe blokady ruchu, a w samych Sorkwitach wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Na 16 problemy mogą być też przed Biskupcem, gdzie samochody muszą ominąć budowany fragment tej trasy drogą techniczną, gdzie prędkość ograniczono do 50 km na godzinę. To tylko niektóre utrudnienia, jakie napotkają kierowcy na Warmii i Mazurach. Jedźcie ostrożnie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy również Joanna Golon, drogi Warmii i Mazur. Ja przypominam, że jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś niezapowiedzianych, nieoznakowanych robót drogowych, można dać nam znać. 2 2 7 3. Przekażemy wszystkim. Zabić. Idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny. Opuszczam azyl, wstęp i bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. granic. Ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary, obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem w tłum mam błysk. W nocy mam świat na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, mam świat na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat na plecach blizny, od bliźnich dar. To był Piotr Zioła w audycji Po drodze z trójką. Tych błysków na pewno dzisiaj, proszę Państwa, nie zabraknie, bowiem rusza kolejny sezon wyścigów Formuły 1 i to rusza dokładnie za 18 minut, już może nawet trochę mniej. Początek wyścigu o Grand Prix Bahrajnu wtedy. Trzeba liczyć około 2 godzin, no to tak średnio, czasami trwa to dłużej, ale to są wyjątki potwierdzające regułę, tak więc do Bahrajnu na tor Sakhir zaglądać będziemy w trzeciej stronie medalu, no pewnie po godzinie 18, a tymczasem my zaglądamy do Poznania na Tor Poznań, jedyny w Polsce obiekt posiadający homologację FIA, czyli Międzynarodowej Federacji Samochodowej. 4-kilometrowa nitka toru, najdłuższa w Polsce, pozwala posiadaczom konkretnych maszyn na rozwinięcie konkretnych skrzydeł. Na tor zaprosi Państwa teraz nasz człowiek w Poznaniu, Adam Sołtysiak. Tor Poznań powstał w latach 70. Dziś jest to największy i najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce, mówi prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński. Tor długości 4083 metry, szerokości 12 metrów, z prostą startową idącą lekko pod górę. Bardzo techniczny, bardzo fajny Robert Kubica, który w 2010 roku był tutaj swoim teamem Renault, wypowiadał się bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o konfigurację i o techniczność tego toru. Na torze w Poznaniu jeździli mistrzowie Formuły 1. W maju w 1993 roku do Poznania przyjechał Jackie Stewart, trzykrotny mistrz świata. W 2007 roku w drogowym Ferrari po torze jeździł Michael Schumacher. Na torze w Poznaniu jeździł też wspomniany już Robert Kubica. Było to w lipcu 2010 roku. Na torze pojawiło się wtedy grubo ponad 100 tysięcy kibiców. Padło wtedy pytanie, czy na torze Poznań mogłyby odbywać się wyścigi Formuły 1. Kubica odpowiedział wtedy krótko. Szczerze? Nie. No niestety realia nie są zbyt pozytywne i niestety czasami prawda boli, ale ja zawsze staram się być szczery. Łatwiej było powiedzieć, czego mu nie brakuje. Niestety lub też niestety standardy bezpieczeństwa Formuły 1 i torów Formuły 1 obiektów są bardzo wysokie. To było 13 lat temu. Tor Poznań posiada stosowne homologacje FIA, ale nie posiada homologacji do przeprowadzenia zawodów Formuły 1, mówi prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński. Mamy homologację trzeciej kategorii, gdzie już te Formuły 3 i te podobne formuły mogą do nas zawitać. Co do organizacji samych zawodów Formuły 1, jest to przedsięwzięcie bardzo duże, ale ja nie mówię, że nie. Niestety wszystko opiera się o pieniądze i tutaj promotor Formuły na pewno dba o swoje interesy i tutaj muszą być gwarancje Skarbu Państwa. Co do samego obiektu, Tor Poznań jako sama nitka, wybiegi, względy bezpieczeństwa, myślę, że podołałby temu zadaniu. No niestety musimy poprawić infrastrukturę wewnętrzną, czyli depo, boksy, dojazdy, trybuny. To jest wszystko przed nami, ale już w tym roku mamy pierwsze takie zaczątki takich wielkich, dużych zawodów Mistrzostw Europy samochodów ciężarowych. Trzeba jednak pamiętać, że tory samochodowe to nie tylko wyścigi bolidów Formuły 1 i tak samo jest w przypadku toru Poznań. Serie DTM, serie WTCR, serie, tak jak powiedziałem, samochodów ciężarowych. Tor Poznań również to nie tylko samochody, nie tylko Mistrzostwa Polski samochodów turystycznych, ale też są Mistrzostwa Polski motocykli, karting. Mamy też w tym roku finał METE Tour de Pologne. Więc to jest taki obieg, który jest ogólnie dostępny dla wszystkich. Biegaczy, rolkarzy, wrotkarzy, kolarzy, no i sporty motorowe od kartingu po motocykle. I co jeszcze ważne, na torze Poznań każdy może spróbować swoich sił za kierownicą. Mamy Akademię Jazdy, możemy spróbować swoich sił, podszkolić swoją jazdę w warunkach ekstremalnych, ale też możemy spróbować swoich sił jako kierowca wyścigowy, zobaczyć, czy damy radę. Tu mamy Akademię Jazdy Sportowej, mamy Track Day'a, gdzie taki zwykły Kowalski swoim prywatnym samochodem może przyjechać i spróbować sił z pokonywaniem może nie konkurencji zawodników, bo to już jest profesjonalny sport, gdzie trzeba mieć stosowne licencje, ale spróbować pokonywać swój czas. Czy wjeżdżamy na parę okrążeń toru i próbujemy jak najszybciej ten tor pokonać, a tu naprawdę jest sztuka, żeby dobrze pokonać zakręty, w dobrym miejscu się odhamować, przyspieszyć i to jest właśnie to szkolenie ze sportowej jazdy. No i na tym to, proszę Państwa, polega. Oficjalny samochodowy rekord toru Poznań należy do Czecha, Tomasa Kostki, to minuta 24,401. Nieoficjalny rekord należy z kolei do Roberta Kubicy, który w bolidzie F1 zszedł wtedy poniżej minuty i 14 sekund. Tor Poznań. No kto wie? Teraz jeszcze nie, ale może kiedyś. She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smells, I taste and sound. Somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen, yeah. Cause So High to Kurt Nielsen. Trwa nasze popołudniowe, niedzielne, motoryzacyjne popołudnie. Audycja Po Drodze z Trójką. 9 minut dzieli nas od godziny 16. Przed chwilą opowiadaliśmy Państwu o Torze Poznań, jedynym w naszym kraju z homologacją FIA. No i skoro już przy motorsporcie i torach wyścigowych jesteśmy, na rynku są przeróżne auta. Od miejskich z silnikami o pojemności mniejszej niż przeciętny czajnik kuchenny i mocy porównywalnej do traktorów ogrodowych, po takie mocarne, kilkusetkonne, często jeszcze fabrycznie usportowione auta, aby urwać części sekundy, nawet setne w sprincie do setki. Wśród właścicieli jednych i drugich są miłośnicy torowej adrenaliny. Czy jednak warto korzystać na torze z cywilnych wersji samochodów? Czy może szukać innych rozwiązań? Kuba Hanak zaprosił do rozmowy Michała Mitkę, instruktora techniki jazdy, który na co dzień zajmuje się dostosowywaniem aut cywilnych do sportów motorowych. Czy w ogóle jest sens jeździć swoim prywatnym samochodem na jakieś zawody sportowe na torze? Trudne pytanie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sens jest, bo to zawsze poprawi nasze umiejętności, natomiast trzeba się liczyć z tym, że nasze zwykłe samochody nie są ewidentnie przystosowane do takich zawodów, o jakich tutaj myślimy, do rywalizacji ze sportowymi samochodami. Co trzeba w takim razie w takim normalnym, zwykłym samochodzie zrobić, żeby móc pojeździć po torze bezpiecznie i żeby ten samochód później mógł nadawać się do dalszej eksploatacji? Może zacznijmy od tego, że już wybierając się na tor, ten samochód powinien być sprawny. Historia zaczyna się dopiero po wizycie na torze, bo trzeba zadbać tak naprawdę o wymianę oleju, który jak wiemy nie służy tylko do smarowania silnika, ale także za odprowadzanie ciepła. Dba tak naprawdę o dobrą kondycję serca naszego samochodu. Sprawdzić przede wszystkim układ hamulcowy, ponieważ musimy się liczyć z tym, że biorąc udział w wszelkiego rodzaju eventach sportowych, zawodach, eksploatujemy dużo bardziej nasz samochód. Bardziej martwimy się po, zakładając, że jedziemy już sprawnym samochodem. No właśnie, to pytanie, czy nie lepiej sprawić sobie taki samochód, który będzie nam służył tylko do zabawy, a jeżeli tak, to jak trzeba go przygotować, żeby móc bezpiecznie na takim torze sobie pojeździć? Jest to bardzo dobre rozwiązanie, mieć drugi samochód. Jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, albo myśli serio o tym, żeby tak realizować swoje hobby, pasje, ścigania się, rajdów, wypada mieć tak naprawdę do tego drugi samochód. Jak go przygotować? Przede wszystkim zadbać o to, żeby był sprawny. I dalej zaczynamy historię w usprawnianie, czyli lepszy układ hamulcowy, może warto pomyśleć o jakichś aspektach bezpieczeństwa, może fotele sportowe, pasy bezpieczeństwa sportowe, klatka, jeżeli już myślimy o tym, że rywalizujemy na poważnie, wiadomo, prędzej czy później coś się może stać, więc lepiej być zabezpieczonym. I na samym końcu bym pomyślał dopiero o zwiększaniu mocy pojazdu, jak już mamy bezpieczeństwo za pasem. Przygotowujecie takie sportowe samochody na tor. Michał, od czego byś zaczął przygotowanie samochodu twojemu klientowi? I tu bym zaczął ja zadawać pytania, na jaki tor, jakiego rodzaju imprezy, po jakiej nawierzchni będziemy jeździć, jaka formuła zawodów i wtedy zaczynamy dopiero dyskusję o tym, co należałoby zrobić i w ogóle na jaką bazą dysponujemy, czyli jakim samochodem przyjechał klient, z czego chce robić swoją rajdówkę albo wyścigówkę, bo tu już bym to bardzo rozróżnił. Poruszyłeś kwestię bezpieczeństwa. Dzisiaj do większości zawodów torowych czy rajdów konieczna jest klatka bezpieczeństwa. Tak, do profesjonalnie organizowanych zawodów jest konieczna klatka bezpieczeństwa. Ona niesamowicie poprawia nasze bezpieczeństwo pod warunkiem, że razem z klatką jedziemy w kasku, mamy odpowiednie pasy, które utrzymają nas we właściwym miejscu, żeby ta klatka nie stała się dla nas też zagrożeniem. No i jeśli ktoś z Państwa planuje montaż takiej klatki bezpieczeństwa w swoim samochodzie, no to dobrze jest zainwestować także w otulinę. Przy wsiadaniu do takiego ciasnego wnętrza prędzej czy później można się uderzyć głową o jedną z rur, a to żadna przyjemność. No tak przynajmniej nie nabijemy sobie poważnego guza, o czym przekonał się zapewne Kuba Hanak, inaczej nie byłoby tej uwagi. See what it brings.